la o la o le, la o la o la, tancujem rádi stále dokola, la o la o le, la o la o la, tancujem rádi stále dokola. Uvidíš, uslyšíš, zatím zpívá, neumíš, hrát si můžeš každý den, táta je tvým příkladem. Ajajajajajajajá. La o la o le, la o la o la, tancujem rádi stále dokola. La o la o le, la o la o la, tancujem rádi stále dokola. To je táta, já jsem syn, to je máma, to už vím. Kamarádů spoustu mám, nudu nikdy nepoznám. Ajajajajajajá. La o la o le, la o la o la, tancujem rádi stále dokola. La o la o le, la o la o la, stále dokola. Ahoj Lízo, ahoj všem, do školy jdu s úsměvem. Budu umět číst, psát a taky počítat. Ajajajajajajajá. La o la o le, la o la o la, tancujem rádi stále dokola. La o la o le, la o la o la, tancujem rádi stále dokola. Mám tě ráda, mám tě rád, slibujem si na pořád. O čem by byl tenhle svět, kdyby jsi věděl všechno hned. Ajajajajajajajá. Yeah. let's go. Sluníčko, sluníčko, odpojdi maličko, sedíš tu u cesty, stane se neštěstí, něco tě zajede. Hvala. kolem zádu, kola jsou až nulové. Šlapací maj, nebojej se pádu, když je výlet s tačkou šmoulou, šlape celý peleton. Silnicí, když ozývá se výskot, šmoulové se předjíždí. Chvíli jsou už pádu velmi blízko, to když písek u zatáček narušuje přilnavost. kdo je nosí.